Cennete giden ilk sen olursan, bekle beni sen aşkım. Cennete giden ilk sen olursan, sürmez çok yanındayım. Cennete giden ilk sen olursan, geliyorum hatırla. İkimize bir yuva hazırla, bembeyaz bulutlarla. Aşkımız o dünyada sürsün gitsin, hem de bu alemde. Sen benimsin, kimse alamaz, ne hayatta ne de cennette. Cennete giden ilk sen olursan, üzülme peşinde. Cennete giden ilk sen olursan, burada sensiz neyleyim. Aşkımız o dünyada sürsün gitsin, hem de bu alemde. Sen benimsin, kimse alamaz, ne hayatta ne de cennette. Cennete giden ilk sen olursan, üzülme peşinde. Cennete giden ilk sen olursan. Burada sensiz neyim?